399 zł. Teraz za jedyne 269. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 listopada, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Policjant, który śmiertelnie postrzelił swojego kolegę podczas interwencji, nie trafi do aresztu. Polska nie zaakceptuje porozumienia Unia-Mercosur. Nie jesteśmy sami, wiele państw członkowskich ma podobną opinię. Dziennikarze Polskiego Radia nominowani do nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Uroczysta gala wieczorem. Nie będzie aresztu tymczasowego dla policjanta, który śmiertelnie postrzelił swojego kolegę podczas interwencji. Sąd Rejonowy Warszawa-Praga Północ zdecydował o wolnościowych środkach zapobiegawczych. Podejrzany będzie musiał stawiać się 5 dni w tygodniu na policji i ma zakaz zbliżania się do osób objętych śledztwem. Polska sprzeciwia się porozumieniu Unii Europejskiej z Mercosurem. Przeciwko planowanemu porozumieniu z kilkoma krajami Ameryki Południowej protestowali rolnicy nie tylko w Polsce. Premier Donald Tusk zapowiedział, że dziś rząd ma przyjąć uchwałę w sprawie umowy. Polska nie zaakceptuje i oczywiście nie jesteśmy sami. Wiele państw członkowskich ma podobną opinię. Nie zaakceptujemy w tym kształcie porozumienia z państwami Ameryki Południowej, umowy o wolnym handlu. Unijni rolnicy obawiają się, że porozumienie doprowadzi do napływu produktów rolnych z Brazylii, Argentyny czy Kolumbii. Komisja Śledcza do spraw afery wizowej zapowiada 11 zawiadomień do prokuratury. Dotyczą byłych ministrów w rządzie Prawa i Sprawiedliwości na czele z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Zarzuty dotyczą nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i płatnej protekcji biernej. Zawiadomienia dotyczą Zbigniewa Rała, Mateusza Morawieckiego, Mariusza Kamińskiego, Jadwigi Emilewicz, Andrzeja Stróżnego, Lecha Kołakowskiego oraz urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Powiedział przewodniczący komisji, poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa. Z ustaleń komisji wynika, że działania rządu Prawa i Sprawiedliwości przyczyniły się do niekontrolowanego napływu do Polski tysięcy migrantów. Na 3 grudnia zaplanowano debatę nad raportem końcowym. Po wczorajszym pożarze Centrum Handlowego w Rudzie Śląskiej inspektor nadzoru budowlanego wydał nakaz ogrodzenia pogorzeliska. Ma być wysokie na 1,5 metra i ustawione 6 metrów od spalonego budynku. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci miasto sprawdziło pobliskie przedszkole i żłobek, informuje prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk. Dla bezpieczeństwa i pewności przemierzyliśmy razem ze Strażą Pożarną salę pod kątem gazu, który by tam mógł się znajdować, tlenku węgla, ale okazało się, że wszystko jest w porządku, więc i przedszkole, i żłobek są otwarte, dostępne, funkcjonują normalnie. Trwa dogaszenie pogorzeliska i ustalanie przyczyn pożaru. Marsylia, drugie co do wielkości miasto we Francji, sięga po oryginalną metodę deratyzacji. W zwalczaniu szczurów pomagają fretki. Marsylskie władze przekonują, że to ekologiczne rozwiązanie, które sprawdziło się w innych miastach, ale także w przeszłości. To druga faza eksperymentu, który został przeprowadzony po raz pierwszy w Marsylii 3 lata temu. Skorzystano wówczas z pomocy fretek w szkole tak zdominowanej przez szczury, że rodzice bali się wysyłać tam dzieci. Teraz władze walczą z plagą gryzoni w miejskich parkach. Fretki są wpuszczane przez hodowców do szczurzych nor. Gryzonie opuszczają swoje kryjówki, wpadają w sieci rozstawione przez łowców wokół tuneli i są uśmiercane gazem. Marsylskie władze przekonują, że to naturalna i skuteczna metoda stosowana w starożytności i średniowieczu. W ostatnich latach skorzystano z niej w Tuluzie i podparyskim mieście Vitry-sur-Seine. Marsylia planuje wdrożenie tej metody deratyzacji na szerszą skalę w 2025 roku. Stolica Prowansji boryka się z gigantycznym problemem. Szacuje się, że grasuje tam ponad 1,5 miliona szczurów, czyli około 1,5 gryzonia na każdego Marsylczyka. Eksperci twierdzą, że główną przyczyną jest brud na ulicach. Marsylia zajęła niedawno 3 miejsce w rankingu Komisji Europejskiej dotyczącym najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast. Stefan Folzer, Polskie Radio. To wyróżnienie dla najbardziej rzetelnych i obiektywnych relacji i publikacji. Wieczorem poznamy laureatów Nagrody Polskiej Agencji Prasowej imienia Ryszarda Kapuścińskiego w 4 kategoriach: tekst, wideo, foto i audio. W tej ostatniej Polskie Radio ma aż 3 nominacje. Mówiła o nich na Antenie Trójki Anna Dudzińska. Przy granicy, a jakby na wojnie, niezwykła historia kobiet mieszkających przy białoruskiej granicy. Jeszcze jedna kobieca historia, porywająca według mnie po, czyli opowieści kobiet po gwałtach. No i prześwietny, kapitalny podcast Bitwa o Downing Street, czyli opowieść o tym wszystkim, co zmieniło się, kiedy w Wielkiej Brytanii zatriumfowała lewica. Nominowani do nagrody są Bartosz Panek, Magdalena Skawińska, Urszula Żółtowska-Tomaszewska oraz Adam Dąbrowski. Nagroda imienia Ryszarda Kapuścińskiego przyznawana jest od 14 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia chmury, trochę słońca i przelotny opad deszczu. Wysoko w Karpatach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 10 na północnym zachodzie i południowym wschodzie. Miejscami porywisty wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 6 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Coming out of the blue. To jeden z największych przebojów tego artysty. High on Emotion, płyta Man on the Line, 1984 rok, czyli 40 lat temu. Nie da się ukryć, 40 lat temu. Chris DeBerg na otwarcie drugiej odsłony audycji Tu Myśliwiecka 357. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska, Mariusz Owczarek, witamy Państwa ponownie i zapraszamy do współtworzenia tego programu. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Bardzo ostatnio spodobał mi się utwór zespołu Metro pod balkonem. Gdyby udało się dzisiaj puścić. Spodobał mi się bardzo, bo nawiązuje do lat 80., a jestem wychowany na latach 80. No, także pozdrawiam, dobrego dnia. Dzwonię z Lubelszczyzny, Andrzej. Piękne ciało, piękne skórze, pół przegięte przez barierkę. Łączy nasze bloki z nieba, nie ogląda się ze siebie. Się nudzi zerka wówczas w moją twarz. Ej, na świętsze opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Czasem to spojrzenie znika, niebezpieczna dynamika. Oczy usadzą, przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz wykruje na balkonie, dla tych wspomnień warto, że... I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Nosi tytuł Na balkonie. Zespół nazywa się Metro. I to jest jedna z naszych propozycji w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. Do tego tematu wrócimy jeszcze po 13.30, choć właściwie zostajemy w tym zestawie do głosowania na kolejne notowanie naszej listy. W piątek po 19.00 Piotr Metz spotka się z Państwem i przedstawi wyniki notowania numer 30. Wśród tych propozycji także nowa piosenka Manic Street Preachers. Keep the curtains drawn all day. The mirror is a trap that fails. Saw a portrait of myself. Made a promise to be kept. Yes, the procession is long, but the time is very short. Leave the traces far behind, for the future wants to find. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Chłopiec z zapałkami to Bartek Królik i Błażej Król we wspólnej piosence. Tu Myśliwiecka 357 to nasze spotkanie dzisiejsze do 14 na antenie Trójki. Przypomnę Państwu, myśliwiecka@polskieradio.pl i 22 i 7 trójek. Gosia Jakubowska czeka na Państwa propozycje telefoniczne. Oto kolejna z nich. Przedstawię się może, już nie pierwszy raz dzwonię. Po tej stronie Edyta. To może zespół Kult, tylko nie polski, może bardziej Kult, amerykański zespół. I tytuł to był chyba Fire Woman. Po prostu, żeby miło spędzić najbliższych parę chwil, a w jaki sposób, to się zaraz wszyscy przekonają. Z czym to się może każdemu kojarzyć? Nie będę podpowiadać. Fajny kawałek muzyki. Dziękuję.

wciąż zarażająco energetyczny w duchu springsteenowskim, prezentuje właśnie nowego singla People Watching. To tytułowe nagranie powstającej przez ostatnie 3 lata trzeciej studyjnej płyty Sama, która ukaże się 21 lutego przyszłego roku. Śpiewając w szkole piosenki The Dumplings, Ania Szlagowska nie miała prawa przypuszczać, że stworzy kiedyś duet z Kubą Karasiem, który w dodatku z nią, tak, zaśpiewa. Kuba jest też oczywiście producentem nie tylko singla Szkoda z pod tytułem Ciche Dni, ale i całego albumu, nazwanego po prostu Pierwsza Płyta. Niedawno Ania zagrała po raz pierwszy koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zimno dziś, pomaga gruba skóra. Szkoda, że nie czujesz nic. Szkoda, że nie czujesz nic. Szkoda, że nie czujesz nic. Szkoda, że nie czujesz. Trzeci wolumen Everything is Recorded, jednego z najważniejszych w moim subiektywnym odczuciu projektów muzycznych XXI wieku. Po pierwszych singlach chyba bardziej w duchu pierwszego. Jego siłą sprawczą jest Richard Russell, założyciel wytwórni Excel, która w swym krótkim portfolio ma pokazanie światu White Stripes, Prodigy i Adele. Gwiazdą pierwszej odsłony był grający na samym początku swojej kariery w trójce Sampha. On też lideruje nowemu singlowi Losing You, w którym towarzyszą mu Laura Groves, Jah Wobble i Yas Ahmed. Cały album wiosną 2025 roku. Sorry, I'm sorry, I haven't been there for you. I'm living in the past and you're living in your heart. And I wonder where you are, yeah, I wonder where you're going. I didn't know how good I had it back then. I'm scared of you. A wszystkie szczegóły głosowania na listę trójki na stronie radia w zakładce Lista. My usłyszymy się jutro o tej samej porze. Piotr Metz, dziękujemy za dziś i zapraszamy jutro o 13.30. Oh! Jennifer Price to głos w utworze In This World. Moby to jeden z jego największych przebojów. 22 i 7 trójek, telefon wciąż dzwoni. Dzień dobry, kłania się Robert ze Świdnika. A mogę zaproponować Pink Floyd? Krótki utwór. Julia Dream to taki singiel krótki, 3-minutowy z lat 68 rok. Krótka pioseneczka, Julia Dream. Jeszcze Pink Floydzi nie byli tacy znani Pink Floydami. Zresztą jak nie puścicie, to ja sobie z własnej płyty puszczę. Do usłyszenia, znaczy się. Wszystkiego dobrego, dziękuję za uwagę. On my pillow, lighter than an eiderdown. Will she let the weeping willow wind his branches round? Turn the light out, waiting for the velvet blind. Will the scaly armadillo find me where I'm hiding? Julia, dream, dream not queen, queen of all my Tak brzmiał zespół Pink Floyd w roku 1968. Julia Dream to jest pierwsza piosenka, jaką jako główny wokalista zaśpiewał David

I to właśnie tytuł piosenki zespołu Placebo. Już prawie na zakończenie dzisiejszego spotkania w audycji Tu Myśliwiecka 357. Niedawno się witaliśmy, a to już czas się żegnać. Ostatnie dziś zamówienie telefoniczne 22 i 7 trójek. Ciocia Anna obchodzi dziś 90. urodziny. Czy mógłbym poprosić o piosenkę pod tytułem Muchawce, latawce, wiatr? Często jej słucha i chyba jakoś sentymentalnie wspomina. Dzwonię z Kortowa, a na imię mam Artur. Nisko się kłaniam i dziękuję z góry. Serdecznie pozdrawiamy ciocię. Naprawdę serdecznie. Z Myśliwieckiej 357. Gosia Jakubowska, Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek i Urszula. Dziękujemy. Do usłyszenia jutro po 12. To promocja.